Alle har en drøm langt inne i seg selv. Noen bygger luftslott og bestiger høye fjell. Andre vil bli rike og eie alt de ser. Ingen blir fornøyde, mye vil ha mer. Men når du er på flukt, når livet står på spill, da er du mer enn glad for å bare være til. Mitt deilige land, mitt regnbueland, ligger her mellom himmel og vann. Natten var en venn som skjulte mine spor. Vinden førte skuta inn til øya der jeg bor. Her på dette stedet er drømmen min blitt sann. Reisen min er over, dette er mitt land. For når du er i havn, når stormen er forbi, da åpnes dine øyne, da føler du deg fri. Mitt deilige land, mitt regnbueland, ligger her mellom himmel og vann. Min drøm er å seile. Hvor vil du dra? Til regnbuens ende. Er det langt herfra? Mitt deilige land, mitt regnbueland, ligger her mellom himmel og vann. Mitt deilige land, mitt regnbueland, ligger her mellom himmel og vann. En søvnig pysa kommer ut fra gjestehuset og snubler nesten over en fantastisk diamant i Malenas gamle båtvrak. Han løfter den opp med to hender og står og beundrer den med store, forundrede øyne. I samme sekund kommer Maga Khan, Sirikit og to soldater ut av jungelen. De får øye på Pysa som står med diamanten i hendene. Pysa blir livredd og løper rett inn i huset til mamma Malena. I panikk slenger han fra seg diamanten på mammas kjøkkenbord. Så løper han rett ut igjen og møter Pelle, som også har våknet. Tvillingbrødrene bråsnur samtidig og løper rett inn i den tette jungelen for å prøve å gjemme seg for den gale gjengen som forfølger dem. Marco har våknet av alt bråket og kommer frem i døråpningen akkurat tidsnok til å få et glimt av Pelle og Pysa, som forsvinner med fire skygger i hælene. Han tar noen steg ut på stranden. Malena dukker opp rett bak ham. Hvorfor legger du deg ikke til å sove? Jeg hørte noen lyder. Først trodde jeg det var Maga Khan som kom for å ta meg. Men så var det en tjukk sjømann med en lapp på øyet som kom løpende sin i huset. Det høres ut som en av sønnene mine, Pelle eller Pysa. Hva ville han på denne tiden av døgnet? Jeg aner ikke. Han bare bråsnudde og løp rett ut igjen. Og da jeg kom ut, så jeg to helt like sjømenn som forsvant innover i jungen. Med noen soldater i hele. Du hellige hottentott. Hva har mine uskyldige sønner rotet seg opp i nå? Tenk om det var Maga Khan. Maga Khan? I så tilfelle er mine to uskyldige sønner i livsfare. Vi må følge etter og hjelpe dem. Jeg er redd. Det synes jeg ikke er det minste rart. Hvis det virkelig er sant at du blir forfulgt av den onde Maga Khan, skjønner jeg godt at du blir litt skjelven. Om natta får jeg ikke sove. Jeg synes jeg hører lyder overalt. Naga Khan er junglens onde fyrste. Hans dronning Sirikit er slu som en slange. Et eller annet sted må det være noen som kan hjelpe meg. Jeg vet bare om en mann i verden som ville våge å utfordre Naga Khan. Hva heter han? Han heter Kaptein Sabeltann, selveste kongen på havet. Kan du hjelpe meg å få snakke med ham? Kjære, snille Malena. Nei, nei, nei, det kan du nok bare glemme, vesle Marco. Kaptein Sabeltann har ikke tid til å bry seg med slike bagateller. Men du skal vite at her i mitt Shangri-La er du helt trygg. Hverken Naga Khan eller Sirikit har noen gang satt sine ben her. Dessverre er jeg redd for at du tar feil. Naga Khan vil dra hvor som helst for å få slått kloa i den magiske diamanten. Og jeg nekter å tro på den historien om at du liksom skulle ha den magiske diamanten. Så se her da. Her har jeg diamanten. Tror du meg nå? Du hellige hottentott! Du har virkelig den magiske diamanten. Det er jo det jeg prøvde å fortelle deg hele tiden. Sønnen din kom løpende inn i huset og slang fra seg diamanten min før han løp ut igjen. Vet du at denne diamanten vil alle skurker i verden ha tak i for enhver pris? Endelig har du skjønt det. Diamantens magi kan hjelpe deg til å få oppfylt ditt høyeste ønske. Hva tror du vil skje den dagen Naga Khan får kloa i denne fantastiske Da vil hans ondskap få makt over oss alle. Vi må gjemme den, så han aldri finner den. Jeg vet det. Se her. Vi gjemmer den bak dette bildet av Pelle og Pysa. Det vil aldri falle noen inn at mine to uskyldige sønner passer på den magiske diamant. Sånn, ja. Nå kan du være trygg for at diamanten i hvert fall ikke havner i gale hender i natt. Kom, Marco. Vi må hjelpe Pelle og Pysa dersom de virkelig er i livsfare. Malena og Marco løper over hengebroa som fører inn i jungelen for å prøve å finne Pelle og Pysa. Det er natt, og månelyset danser i de rolige bølgene. En liten robåt glir inn mot sandbanken. Det er Pinky og Sunniva som kommer tilbake. Ingen av dem har tenkt å gi seg før Marco er funnet. De hopper i land og sender vaktsomme blikk inn i mørket. Ingen Naga Khan å se, Pinky. Og heller ingen Marco. Jeg skjønner ikke hvor den gutten har gjort av seg. Jeg synes ikke det er så rart at han har gått i dekning hvis Naga Khan, jungelens onde fyrste, på jakt etter han. Kanskje han har gjemt seg et eller annet sted i denne bukta? Kanskje han er så vettskremt at han ikke tør å komme fram? Ingenting må være uprøvd. La oss lete litt rundt her, Sunniva. Gå blanke, Pinky. Jeg tror at de som bor i dette huset er gamle kjenninger av oss. Kom og se på dette bildet som henger på veggen. Du snakker akkurat som gode gamle Ruben. Nei, splitte mine bramseil. Dette er jo Pelle og Pysa pirat. Tenk at vi skulle møte dine gamle skipskamerater igjen på dette øde stedet, Pinky. Vi skal være glad for at det bare er et bilde av mine gamle plager under Sunniva. Du må ikke glemme at Pelle og Pysa nesten alltid kommer sammen med kaptein Sabeltann, den verste sjørøveren på de syv hav. Hopp i havet! Jeg har ikke lyst til å bli her et minutt lenger hvis det er fare for at både Naga Khan og kaptein Sabeltann kan dukke opp. Hva er dette for noe, Pinky? Det er et eller annet bak bildet. Nei, se. Hva dette er? Jo, det skal jeg si deg, Sunniva. Dette er den største og mest fantastiske diamanten jeg har sett i hele mitt liv. Ikke snakk så høyt, Pinky. Husk, ingen har så lange ører som kaptein Sabeltann. Og Naga Khan hører sikkert ikke dårlig han heller. Du har rett. Få denne diamanten ut av syne så fort du bare kan. Jeg har en litt underlig følelse. Jeg gjemmer han i taska mi. Det er akkurat som noen ser på oss.